7 uur. Wiebke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het was weer druk op straat vannacht. Na meer dan een jaar mochten clubs en discotheken weer open. Daar wilden mensen best voor in de rij staan. En hoe kijkt de politie naar alle versoepelingen die vandaag ingaan? Nu een overzicht van het nieuws. Hier is Lieselot Thomassen. Ja, je zei het al, op verschillende plekken in het land zijn om middernacht de discotheken en nachtclubs weer opengegaan. Voor het eerst sinds maart vorig jaar. Vanaf vandaag mogen ze weer bezoekers ontvangen als die een coronatoegangsbewijs hebben. Dat leidde gisteren tot een run op testen voor toegang en de corona-check-app. Niet iedereen kreeg de uitslag op tijd. De vertraging kwam vermoedelijk door een hackpoging. Sommige disco's lieten hun gasten daarom aan de deur een sneltest doen. Vandaag vervalt ook de mondkapjesplicht op de meeste plekken. Alleen in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in de gangen van middelbare scholen blijven ze verplicht. Nabestaanden van George Floyd zijn niet tevreden met de gevangenisstraf van ruim 22 jaar voor Derek Chauvin, de agent die Floyd vorig jaar doodde. Hij had levenslang verdiend, zei Floyds neef. Die sprak van een executie op klaarlichte dag. Ook de vriendin van Floyd vindt de straf teleurstellend, maar noemde het ook een begin. Ik wil dat we doorgaan met onze strijd en niet opgeven, zei ze. President Biden was positiever. Hij noemde de straf voor Chauvin passend. De zwarte Floyd overleed vorig jaar nadat Chauvin hem minutenlang met een knie op zijn nek op de grond had geduwd. Dat leidde tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident is vorig jaar niet verder gestegen, blijkt uit de nieuwe inventarisatie van de politie. Het ging vorig jaar om 408 jongens en meisjes van onder de 18. Dat is net iets minder dan het jaar ervoor, maar wel twee keer zoveel als in 2018. Ook blijft het aantal messen oplopen dat bij jongeren in beslag wordt genomen. In drie dagen hebben 185.000 mensen een vaccinatieafspraak gemaakt voor het Janssen-vaccin. Van de 200.000 prikken zijn er nu nog 15.000 over. Gisteren was het bij het callcenter een stuk minder druk dan woensdag en donderdag, toen de lijnen vaak overbelast waren. Er belden gisteren 38.000 mensen die vaak in één keer gehoor kregen. In Colombia is de helikopter van president Duque beschoten. Er zaten ook twee ministers in. Na de beschieting is de helikopter met kogelgaten in de romp veilig geland. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Wie er achter de beschieting zit is niet bekend. Duque sprak van een laffe aanval die hem niet zal weerhouden van zijn strijd tegen drugshandel en terrorisme. Het Amerikaanse leger en de veiligheidsdiensten hebben geen verklaring voor de waarnemingen van UFO's door vliegers van Defensie. In een rapport van het Pentagon worden 144 waarnemingen beschreven, allemaal van de laatste 17 jaar. Maar er is onvoldoende informatie om vast te kunnen stellen of het om aardse, atmosferische of buitenaardse verschijningen gaat. Het weer. In het zuidwesten eerst nog regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. En het wordt 21 tot 25 graden. Morgen geregeld zon, ook kans op een stevige bui. En dan wordt het 23 tot 27 graden. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie, met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix groenten zoals avocado en trostomaat. 2 voor 3 euro. En varkenshaas culinair. 500 gram voor 4,99. Jumbo, supporter van Superfans. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op asnbank.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Na meer dan een jaar mocht het weer. Clubs en discotheken gingen vannacht weer open. Lange rijen stonden er met mensen die niet konden wachten het nachtleven in te duiken. Maar er was een probleem. Bezoekers moesten een coronatoegangsbewijs hebben. Dan ben je volledig gevaccineerd, negatief getest of onlangs hersteld van corona. En zo'n toegangsbewijs was te krijgen via testen voor toegang. Alleen kwamen veel uitslagen door een hekpoging veel te laat of zelfs helemaal niet binnen. Dat leidde tot onrust, merkte verslaggever Bo Heimessen in Amsterdam. Toen deze week was opeens de clubs werden aangekondigd dat die open konden na. Ik dacht echt, this is crazy. Het barpersoneel in Bitterzoet kan niet wachten om de deuren te openen. Nog 20 minuten? En dat geldt ook voor de DJ. Ik heb het vooral gewoon gemist en ik wil weer draaien. Ik wil weer feesten, mensen gelukkig maken. Mensen die weer verliefd worden op elkaar in clubs. Maar dat opgewonden gevoel is bij de eigenaar Bas Lauwers vanochtend helemaal weggeslagen. Hij maakt zich zorgen. Het zou een leuke heropeningsavond moeten gaan worden. Ja. Maar ik loop al de hele dag alleen maar te stressen omdat ik continu platgeworden word als kantoor platgebeld door mensen die geen testuitslag binnenkrijgen omdat testen voor toegang kennelijk gehackt is. En zij geen uitslag krijgen, dus ook geen uitslag kunnen uploaden in de corona-app en geen QR-code hebben die je kan scannen. Dus ik zit met een paar honderd bezoekers die... Waarvan een ander deel wel, maar een deel niet een QR-code heeft. Hoe ga je daar dan mee om straks? Ik vind het heel moeilijk. We hebben tegen een aantal mensen gezegd van joh, laat maar zien dat je in ieder geval de intentie had om je te laten testen. Dus een afspraak hebt gemaakt, braaf bent gegaan en nu de dupe bent van het gerommel waardoor er geen QR-code is. Ja. Met het risico dat er dus mensen binnenkomen waarvan u in ieder geval niet weet of ze wel of geen corona hebben. Die kans is er inderdaad. En dat vind ik echt heel naar. Dat drukt alle pret van vanavond. Dat we een leuke avond zouden hebben waarbij iedereen veilig binnen is. En dat wordt nu eigenlijk door de neus geboord. Maar de deuren gaan hier straks wel open? Ja, ik vrees dat we staan hier daar honderden mensen voor de deur. Dus die deuren moeten open, anders wordt het één grote puinhoop voor de deur. Ik ga ervan uit dat de club waar ik vanavond draai, dat zij alleen maar mensen binnenlaten die wel antwoord hebben. Nee, gaan ze niet doen. Daar heb ik verder niks van gehoord. Daar ga ik wel van uit. Even de ID's, mensen. Ja, goed. En ook buiten in de rij schrikken ze vanwege dit nieuwe beleid. ID. Ja, dus nieuwe informatie voor mij. Geen idee. Ja, ik... Eenmaal binnen zal ik het misschien heel snel loslaten, maar ik weet niet of dat zo heel verstandig is. Maar zou het een reden zijn om niet naar binnen te gaan? Nou ja, dat niet zozeer. Kijk, ik ga er gewoon vanuit dat er een beperkt aantal mensen wordt toegelaten, weet je. Dus in principe verwacht ik dat de meeste regels, of alle regels eigenlijk gewoon nog steeds in acht worden genomen. Binnen gelden eigenlijk geen regels meer. 1,5 meter afstand hoeft niet meer. Geen mondkapje, omdat iedereen getest zou zijn. Ja, oké, maar in principe is de bezetting natuurlijk wel beperkt. Dus ik verwacht wel dat er genoeg ruimte is. Om afstand van elkaar te houden. En ik denk nog steeds dat als je hier naartoe komt, hè, dat het je eigen verantwoordelijkheid is die je neemt. En weet je, als er iets ontdekt wordt, dan moet je ook gewoon zelf in quarantaine gaan en dergelijke. Dus ik denk dat iedereen ook daarin eigen verantwoordelijkheid draagt. Maar eenmaal binnen is er weinig afstand. Dit is geweldig! En proberen mensen vooral de verloren tijd in te halen. Euforisch. Ja? Hoe het hoort te zijn. Wat verwacht je van vanavond? Heel veel dansen, heel veel drinken, heel veel blijdschap, samen zijn, sociaal zijn. Summer of love? Summer of love, definitely, yes. Ja, clubs dus weer open afgelopen nacht. Het is niet de enige versoepeling van vandaag. De horeca mag weer langer open, er mogen meer gasten komen. Mondkapjes, die mogen op de meeste plekken weer af. Je mag thuis weer zoveel bezoek ontvangen als je wil. Tenminste, zolang je afstand houdt, want de 1,5 meter regel blijft nog gelden. De vraag is of daar ook op gehandhaafd wordt. Die vraag gaan we voorleggen aan Willem Wolders van de politie. Goedemorgen, meneer Wolders. Goedemorgen. U bent nationaal commandant voor de coronacrisis. Zo even over dat afstand houden. Eerst eventjes, u heeft al meegeluisterd naar de reportage van net. Mensen zijn euforisch, hoor ik, geweldig. Wat is uw gevoel bij de versoepelingen? Nou, ik en ook mijn collega's zijn blij dat deze stap gezet kan worden. We hebben natuurlijk bijna anderhalf jaar in de toestand van corona gezeten. Dat heeft voor het werk consequenties bij ons. Een enorme werkdruk geweest voor collega's. Maar ook privé heeft iedereen er last van gehad. Dus wij ook. En ik ben blij dat de gezondheidssituatie in Nederland zo is dat we die versoepelingen kunnen doorvoeren. Dus wij zijn er zeer tevreden over. Ook voor de politie is het tijd om weer terug te gaan naar normaal. Ja, dat zitten we gelukkig op het werk ondertussen al voor het grootste gedeelte. Corona is nog maar een heel klein gedeelte van van ons takenpakket. Wij pakken ons normale werk weer op. De normale samenleving komt ook weer los. De normale criminaliteit zien we ook weer. En we hebben natuurlijk zoveel collega's gewerkt afgelopen periode, dat we ook die collega's de rust willen geven en daar waar mogelijk vakantie en weer wat bij kunnen komen. En nou gaan dus de meeste maatregelen vanaf vandaag van tafel. Behalve de anderhalve meter regel, dat wordt de centrale maatregel, zei premier Rutte. Als ik de afgelopen tijd om me heen keek, dan dacht ik wel eens, het lijkt de moeilijkste maatregel te zijn voor mensen om zich aan te houden. Hoe ziet u dat? Ja, dat is ook zo. Mensen hebben de neiging om toch naar elkaar toe te gaan, elkaar aan te raken. En dat is op dit moment nog niet de situatie die veilig is. Het is denk ik wel van belang om je daaraan te houden. Er is in eerste instantie ook gewoon de verantwoordelijkheid voor de mensen zelf om dat de komende tijd vol te houden, zodat ook die laatste stap de komende weken, komende maanden gezet kan worden. Wij zullen daar als politie onze rol in spelen. Dat heeft niet de eerste prioriteit. We zullen met name kijken naar excessen. Bijvoorbeeld illegale feesten waar mensen die anderhalve meter overschrijden. En dan zullen we daarin wel optreden. Dat zal vaak met waarschuwen zijn. In het uiterste geval kan er ook een boete afgegeven worden. Maar dat is niet de doelstelling. U bent, als ik het goed begrijp, terughoudend in het handhaven hierop. Ja, kijk, we hebben daar ten eerste de capaciteit niet voor. Er zit de hele samenleving open, dus onze normale taak moeten we gewoon uitvoeren. En je kunt ook niet bij iedereen om de hoek gaan staan of die anderhalve meter wordt gehandhaafd. Dus dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de mensen zelf, van de organisatoren van evenementen. Daar waar je die anderhalve meter nog zou moeten toepassen. Ja, en daar waar het misgaat. Maar dat is bij elk strafbaar feit wat in Nederland plaatsvindt. En er komt een escalatie, dan zullen wij daar zijn. En dat zal in dit geval ook zo zijn. Dat de samenleving nu weer open gaat, voelt voor veel mensen als een bevrijding. En ik hoor al experts waarschuwen. Een summer of love, mensen gaan helemaal los straks met drank, met drugs. Bereidt u zich ook voor op zo'n zomer? Nou, het is de vraag of dat soort voorspellingen allemaal bewaard worden. Laten we hopen van niet. Het zal ongetwijfeld zijn dat groepen of jongeren op een gegeven moment, nu ze weer mogen, die ruimte ook pakken. Aan de andere kant, iedereen heeft ook anderhalf jaar mogen ervaren wat de ellende is geweest van corona. Dus je mag ook verwachten dat ze binnen de mogelijkheden daar zich toch aan een aantal regels houden. En dan heb ik daar niet zo'n slecht gevoel over dat het deze zomer de verkeerde kant op zou gaan. En nogmaals, het wordt gemonitord. Wij blijven het natuurlijk ook monitoren. Mocht het overhoop weer toch op een aantal locaties met besmettingen wat in een andere situatie komen, dan zullen we daar natuurlijk in anticiperen. Maar laten we hopen dat iedereen de komende tijd een goede periode krijgt en ook wat bij kan komen van die periode van corona. Ja, nu zei net al, dat geldt ook voor politiemensen. Die zijn natuurlijk ook moe. Sommigen zijn toe aan even wat rust, vakantie. Nou, kan er straks wel weer meer deze zomer? Denk aan evenementen. Heeft u daar de mensen voor? Nou, dat heeft natuurlijk zijn grenzen. We hebben gelukkig in goed overleg met de burgemeesters en de ministers daarover gesproken. En er is ook aangegeven dat evenementen zeker weer moeten. Daar heeft iedereen behoefte aan, ook politiemensen. Maar het is niet oneindig. Dus met name op lokaal niveau, in overleg met burgemeesters, wordt er gekeken wat er kan. Evenementen vragen vaak een vergunning. Daar zit een organisator op. Die kan natuurlijk al heel veel dingen doen om de zaak op een goede manier te organiseren. En op een aantal thema's zal de samenwerking met ons zijn. Maar de vraag kan niet oneindig ingevuld worden. Ook al omdat inderdaad bij ons collega's ook een vakantie moeten hebben. Ja. Er moeten uren teruggenomen worden. We hebben iets van 200.000 overuren gemaakt. Ja. Die kunnen gedeeltelijk betaald, maar ook in tijd teruggenomen. Dus we hopen dat in goed overleg de komende maanden op deze manier in te vullen. Maar het is niet oneindig. Het houdt op een gegeven moment op. Nee, en tegelijkertijd is er ook nog de gewone criminaliteit. Om het zo maar even te noemen. Ja, je ziet die langzaamaan terugkomen. We hebben natuurlijk in de coronatijd met name de klassieke criminaliteit, zakkenrollerij, woninginbraken, dat soort zaken, die zijn fors gedaald. Dat herstelt zich langzaam wel. We zitten gelukkig nog niet op het niveau van voor corona. Dus daar zullen we onze aandacht op moeten hebben. Maar we hebben natuurlijk ook in de periode van corona met name ook gezien dat de digitale criminaliteit, WhatsApp-fraude, marktplaatsfraude, dat soort zaken, dat is heel fors toegenomen. Dat vlakt wel iets af, maar dat blijft wel iets waar we in onze samenleving mee geconfronteerd blijven. Ja. Omdat natuurlijk, we worden steeds meer gedigitaliseerd. Dus ook op dat pakket zullen wij onze rol moeten pakken. Ja. Willem Wolders, dank voor uw tijd. Nationaal commandant voor de coronacrisis van de politie. Gaan we naar een overzicht van het nieuws. De hoofdpunten, Elisabeth Thomassen. Waar andere landen nog voor de jaarwisseling begonnen met vaccineren, deed Nederland dat pas in januari. Epidemiologisch gezien maakt het moment van beginnen niets uit, maar voor de beeldvorming heeft het veel betekend, zegt een minister anoniem in het AD. De krant maakte een reconstructie van de derde coronagolf en sprak met betrokkenen uit en rond het kabinet. Volgens de ingewijden heeft het kabinet zich pijnlijk verkeken op de start van de vaccinatiecampagne door niet te kiezen voor een snelle, symbolische eerste prik. Kleeft er nog altijd een faalfactor aan het prikprogramma, terwijl Nederland die schade al lang heeft ingehaald, zo zegt de minister. Lusteloos, somber, slecht slapen. De mentale gezondheid van jongeren onder de 30 heeft in de eerste maanden van dit jaar een flinke dreun gekregen, schrijft Dagblad Trouw. Nederland zat toen in een strenge lockdown met een avondklok. En de krant baseert zich op een onderzoek onder 30.000 inwoners van Noord-Nederland die deelnamen aan het Lifelines-onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen en het UMC Groningen de hele coronacrisis gehouden hebben. Die mentale klachten onder 30-minners in de eerste maanden van dit jaar werd door 70% zo ervaren. De Telegraaf meldt dat ziekenhuizen met te weinig personeel kampen om alle afspraken en operaties in te halen die door corona zijn uitgesteld. Door een hoog ziekteverzuim en een stuw meer aan vakantiedagen overwegen ziekenhuizen in het weekend te gaan opereren en de ingrepen te verspreiden in de regionale ziekenhuizen. Maar ook de gespecialiseerde behandelcentra die door het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit worden gezien als belangrijke oplossing, lopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Wie straks Amsterdam inrijdt, moet er rekening mee houden dat de voet meteen van het gaspedaal af moet. De hoofdstad wil de maximale snelheid in de hele bebouwde kom aanpassen naar 30 km per uur, staat in Trouw. Verkeerswethouder Egbert de Vries van Amsterdam wil zijn plan pas toelichten als de gemeenteraad is geïnformeerd. Maar betrokken partijen zoals MKB, brandweer, politie, ambulancedienst en OV-bedrijven zijn al op de hoogte gebracht. Alleen bepaalde hoofdwegen blijven 50 km per uur hanteren. Het verlagen van de autosnelheid past in een landelijke en zelfs internationale trend om de leefbaarheid in de steden te vergroten. Dank, Liselotte, voor jouw overzicht van het nieuws in de kranten. Ik zei het net al eventjes, ze hoeven vanaf vandaag op de meeste plekken niet meer op. Mondkapjes. Producenten die vorig jaar hun kans roken en massaal mondkapjes gingen maken, dreigen nu in een gat te vallen. Maar er zijn ook innovatieve ondernemers die gewoon weer iets anders verzinnen. Zoals Albertje Sok in het Drentse Westerbork. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging bij haar op bezoek. Waar vind je nog zo'n mooie bel? Goedemorgen. Dit is een soort naaiatelier, lijkt wel. Ja, dat klopt. Ja, we maken hier mondkapjes. Nou ja, ik zeg we, ik bedoel ik. Ik, eenmansbedrijf? Ja, zeker, ja. Ik maak ze met filter, dus vandaar dat ik twee verschillende lapjes heb. Of eigenlijk vier. Er komt een sifonfilter in van een dubbele laag. En die heeft een of andere magnetische werking, zodat het virus daarin blijft hangen, volgens een Amerikaans model. U maakt er serieus werk van. Ja, zeker. Ik heb er ook goed over nagedacht. Want, dit zijn niet die huistuin- en keukendingen. Nee, dit zijn inderdaad niet die wegwerpdingen. Ze passen goed, ze hebben een mooie pasvorm. En ik heb heel veel tijd gestoken in het ontwerp daarvan. Albertje Sok, En u bent vorig jaar al begonnen, hè? Nog voor de lockdown. U dacht, ah, dit wordt mijn kans. Nog voor de lockdown zat ik me een beetje te vervelen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga mondkapjes maken. En dat doe ik voor een goed doel. Stichting Hartekent, €1500 heb ik bij elkaar genaaid. U deed dat allemaal gratis en nog een paar kennissen ook. Maar toen dacht u van, ja, hou eens even. Nou, dat klopt. Ik dacht van, iedereen moet ze hebben. En ik mag toch ook wel een klein beetje eten, 's avonds. Het moet ook leven. Dus toen ben ik inderdaad het voor het Eggie gaan doen. Liep als een tierenlier. Limburg, Zeeland, Amsterdam, België. Onvoorstelbaar. Die eerste maanden was het echt onwerkelijk. En nou zat ik bijna dag en nacht achter de naaimachine. Gelukkig had ik wat familie die me kwam helpen. Maar ja, mevrouw Sok, en wat is er nu bepaald? Hoeven we die dingen niet meer op? Nou, zit u dan met de productie? Ik ga nog even door, want ik denk wel dat we de schaamte voorbij zijn. Hè? Ook iemand die zich niet helemaal lekker voelt of zich toch veiliger voelt met zo'n mondkapje, die is nu straks toch nog wel genegen, denk ik, om ze te dragen. Hoeveel van die kapjes heeft u nou gemaakt? Ja, denk ik dat we wel op 10.000 zitten. Ja. Als straks de markt nou helemaal in elkaar zakt. Ik heb al een klein opzetje voor lastpetjes. Er hangen er al een paar. Ja, die mannen hebben natuurlijk het haar allemaal een beetje lelijk zitten. Dus daar hebben ze een petje op. En hoe gekker de print, hoe leuker. Doodskoppen zie ik erop. En flamingo's. Ja, voor elk wat wils. Wat doet u hier normaal gesproken? En normaal probeer ik hier een beetje te schilderen. En geef ik ook schilderlessen aan groepen. Maar ja, het atelier is te klein. Ja, zolang die anderhalve meter blijft, nee, zie ik dat niet zitten. Dit is een pantenprintje en erg hip in de regio Rotterdam en zo. Dierenprintjes die zijn vooral geliefd in het Westen. Kinderen willen graag regenboogkleuren, K3, sprookjes. Wat liggen daar voor zakken? Ik dacht van, ik heb al die stoffen nog en die mondkapjes die lopen wat minder hard. Dus ik heb kersenpitten besteld en lijnzaad heb ik besteld. En daar maak ik warmtezakken mee. Lekker in je nek als je spierpijn hebt of buikpijn. En die zakken, die kersenpittige zakken, kan je gebruiken als kruik. Hoe verzint u het? Ja, nou ja, je moet watten. Albertje Sok was dat. En grote bedrijven in ons land, zoals DSM, VDL en Auping, produceren sinds de coronacrisis medische maskers en filters. En daar gaan ze voorlopig ook mee door. De huidige pandemie lijkt op zijn retour, zegt de woordvoerder van DSM. Maar helaas is het onwaarschijnlijk dat het de laatste was. Ja, bijna overal ter wereld betalen overheden de vaccinaties voor hun inwoners. Maar in Indonesië heeft de Kamer van Koophandel ook een private campagne opgezet. En vooral grote bedrijven betalen graag voor de veiligheid van hun werknemers, zoals het Japanse automerk Toyota. Hier in de grote fabriekshal van Toyota rolt elke 2 minuten een splinternieuwe auto van de band. Toyota Fortuners, Innova's, ze produceren hier elke dag zo'n 540 auto's. Voor zowel de Indonesische markt als voor de export. Export van de Arab, Thailand, voor de Innova, Filipijnen, Maleisië. De fabriek is maar kort dicht geweest vanwege de coronacrisis. Een paar weken helemaal aan het begin, in maart vorig jaar. Daarna hebben ze van alles gedaan om de werknemers veilig te kunnen laten werken, vertelt Made Surya. Hij is de HR-manager hier. We need to modify our facility. Not only in office, but also in the plant. To maintain the distance. Ze moeten geregeld hun mondkapjes verwisselen. En bij de zitjes waar de werknemers pauze houden, zijn schotjes geïnstalleerd. En de omroeper in de hal waarschuwt de werknemers om afstand te houden en vaak je handen te wassen. En Toyota regelt nu zelfs vaccinaties voor hun mensen. In het weekend, zodat de productie er niet te veel door gehinderd wordt. Vandaag krijgen bijna 200 werknemers hun eerste prik. En niet alleen werknemers, ook hun familieleden komen in aanmerking. Het is een initiatief van de Indonesische Kamer van Koophandel. En bijna 30.000 bedrijven hebben zich aangemeld voor het private vaccinatieprogramma. Currently below 1 million for the 2 doses. Het kost iets minder dan 1 miljoen rupia per persoon. Omgerekend is dat zo'n 55 euro voor 2 prikken. En het is het waard, zegt Made. Our employee and family healthy is our priority. So we must put this as our first priority. We register around 16,000. But in the first batch, we just receive around 3,000. 3,000 vaccine, yeah. Een van die 3000 is Mohammed Tanouri. Hij zet rechter voordeuren in alle Toyota's en hij is heel blij met zijn prik. Kalau di area saya, karena kan kalau di lain yang kemarin itu ya namanya lain itu justru ya. Ja, kalau bahasanya, "Wih, kapan udah belum? Wih, kapan udah belum?" Het is echt een onderwerp van gesprek bij hem op de werkvloer, zegt hij. Of je al aan de beurt bent geweest. In de gewone overheidscampagne van de vaccinatie zijn zijn ouders nog niet eens aan de beurt gekomen. Maar dat ziet hij niet echt als een probleem of als oneerlijk. Economie dan kesehatan itu ya, itu semuanya penting. Dan kalau masalah pemerintah itu seperti apa sih kritiknya, apakah ekonomi atau kesehatan? Saya yakin sih pasti yang terbaik. Economie en gezondheid zijn allebei belangrijk, zegt Mohammed. En met dit private programma krijgen gewoon meer mensen sneller bescherming. Dengan adanya vaksin gotong royong ini pastinya kesempatan orang yang mendapatkan vaccin itu lebih banyak. Al gaat het vaccineren langzamer dan ze zouden willen. Dat heeft met de leveringen van de vaccinaties te maken. Dus handen wassen, afstand houden en mondkapjes dragen blijven hier in de fabriek geboden. Ondanks al die moeite loopt het aantal besmettingen in Indonesië wel zorgwekkend hard op. Nu hoorde een reportage van correspondent Annemarie Kas. Vandaag begint de Tour de France. En dat betekent dat we de komende tijd hier op deze zender een hoop wielernieuws gaan horen, maar ook een hoop Franstalige muziek. En ik trap vanochtend vast af met een liedje van Angèle. Zij is op dit moment een van de grootste artiesten van België. Haar liedje heet Balance ton quoi. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Oui, je serai poli pour la. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas. Pour la télé, mais va te faire en. Het NOS Radio 1-journaal. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Nu in Verzetsmuseum Amsterdam, de tentoonstelling Wees Moedig, over drie Amsterdammers en de februaristaking. Leg het werk neer! Willem, Joop en Coba stonden op tegen de jodenvervolging. Maar tegen welke prijs? Boek tickets op verzetsmuseum.org. NPO Radio 1. 2 minuten over 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Lieselot Thomassen. De meeste coronamaatregelen zijn vanaf vandaag voorbij. De mondkapjesplicht geldt niet meer in winkels. Het advies voor thuiswerken wordt versoepeld. En er zijn geen beperkingen meer voor groepsgrootte en voor hoeveel mensen je thuis mag ontvangen. En vannacht gingen de clubs en discotheken weer open. Voor het eerst sinds maart vorig jaar. Op veel plaatsen was het druk. In Sydney wordt de harde lockdown juist uitgebreid. Gisteren gold die al voor delen van de stad, nu voor alle inwoners. De autoriteiten maken zich ernstige zorgen over een uitbraak van de Delta-variant in de Australische miljoenenstad. Er zijn de laatste dagen 80 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Na de mesaanval in Woerdburg, waarbij gisteren 3 doden vielen, zijn nog 2 mensen in levensgevaar. In totaal raakten 5 mensen zwaar gewond. Een 24-jarige Somaliër met psychische problemen stak in het centrum van de stad met een mes in het rond. Zijn motief is onduidelijk. En Bilal Wahib heeft op tv bij Op1 excuses aangeboden voor de livestream waarin hij een jongen van 12 overhaalde om zijn geslachtsdeel te laten zien. Hij heeft de ouders van de jongen gesproken en een financiële regeling getroffen. Maar Wahib noemde geen bedrag. In de livestream beloofde hij de jongen €17.000. Gaan we naar Weerplaza. Daar zit Diana Woei. Goedemorgen, Diana. Goedemorgen. Ja, hier piept de zon wel een beetje door de ramen. Wordt het een lekker dagje? Ja, op veel plaatsen wel hoor. Zo af en toe zon tussen de wolken door. Op veel plaatsen is het vanochtend droog en tamelijk rustig, want er staat maar weinig wind. Alleen in Zeeland, Den Haag en regio Rijnmond, daar trekken vanochtend dikkere wolken voorbij met nu en dan regen of motregen. Nou, die regen die trekt vanmiddag weg, maar dan kan er juist op andere plaatsen een enkele bui ontstaan. Nou, niet overal verwacht ik buien, maar ja, als er een bui ontstaat is ook kans op onweer. En met temperaturen van vanmiddag zo'n 22 graden in Den Helder tot 25 in Limburg en de Achterhoek, is het vrij aangenaam. En dit weekend mogen we natuurlijk weer ook mensen thuis ontvangen. Is het een beetje weer voor een feestje in de tuin ook morgen? Ja, nou, morgen denk ik dat het op veel plaatsen droog blijft en dat er meer ruimte voor de zon is. Ja, heerlijk weer voor een lekkere lange lunch. Of ja, ik denk in de avond op veel plaatsen een barbecue'tje. Maar later op de avond, of tenminste later op de dag morgen, is wel kans op een stevige regen- en onweersbui. Met name in Zeeland, Brabant en Limburg. En ja, en mogelijk ook zo rond het riviergebied. Maar hoger, noordelijker dan dat, denk ik dat de buien niet zullen komen. En met morgen zo'n 25 graden in het noorden tot zo'n 28 graden in de oostelijke delen van Nederland, is het een prima zomerdag. Dankjewel, Diana Woei. Graag gedaan. In het tv-programma Nu te zien gaat ook tijdens deze hele zomer wekelijks een museumdirecteur op pad om ons de mooiste tentoonstellingen te laten zien. Vanavond 21:45, Avrotros, NPO 2, Nu te zien. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar De Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. 6 minuten over 7:30. Voetbalfans liepen een paar dagen met hun ziel onder hun arm. Want het was rust op het EK. Maar vandaag gaat het toernooi weer verder. Sportcommentator Tom van 't Hek. Ja, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, nu gaat het echt beginnen. Ja, het is inderdaad wel, het toernooi gaat een hele andere fase in. Want verliezen is nu koffers pakken en naar huis en einde toernooi. En dat geeft ook altijd een heel ander soort spanning aan de wedstrijden. We hebben al een beetje een voorproefje gehad in de laatste ronde van die pool F. Die pool met al die sterke landen, waar een aantal landen op de randje van uitschakeling zaten. Toen zag je wat er dan gebeurde. Wedstrijden worden veel opener, veel intenser nog. Dus voor de echte liefhebbers was er wel veel te genieten. Maar voor heel veel mensen begint het toernooi vandaag pas eigenlijk. En gaan we dat spektakel, dat intense spektakel ook meteen zien bij Wales Denemarken vandaag om 6:00? Nou ja, dat hopen we in ieder geval. De sympathie ligt natuurlijk bij de Denen. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Door alles wat hen overkomen is middels het verhaal van Christian Eriksen. Wales is overigens een land wat ook weinig antipathie opwekt, hoor. Dus in die zin zijn er twee landen die het wel gegund is. In Amsterdam is die wedstrijd. Ik denk toch dat de Denen daar licht favoriet zijn. Wales was overigens wel halve finalist op het laatste EK. Het is een land wat altijd een beetje onderschat wordt. Gareth Bale speelt daar weer heel goed. Als hij gewoon in zijn thuisshirt speelt, is hij stukken beter dan in een clubshirt. Maar ik geef daar toch de lichte voorkeur aan de Denen. En dan een van de landen die het beste doet tot nu toe, Italië. Tegen een van de landen die het misschien het minst goed doet, Oostenrijk vanavond. Wat verwacht je? Ja, nou ja, volgens mij kan ik na jouw inleiding niet anders meer zeggen. Sorry. Dat ik verwacht had. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Zo bedoel ik het. Italië is zwaar favoriet. 30 wedstrijden op rij niet verloren in allerlei kwalificatie en andere. Anderzijds, het is zelden zo dat het land wat best in de voorronde speelt ook het toernooi wint. Maar Italië moet normaal gesproken vanavond inderdaad van Oostenrijk kunnen winnen. Zaten bij ons in de pool. Oostenrijk spelen redelijk voetbal, maken moeilijk doelpunten. Italië is daar wel heel zwaar favoriet inderdaad vanavond. Ja, nou, eigenlijk zijn we natuurlijk vooral geïnteresseerd in morgen als Nederland speelt tegen Tsjechië. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, Nederland is daar ook natuurlijk wel de favoriet. Daar kunnen we niet omheen lopen. Dat zeggen de spelers zelf ook wel. 16e op de wereldranglijst tegen de nummer 40 Tsjechië. Dus daar zit wel wat tussen. Maar, ik heb het al eens eerder mogen zeggen, de historie is niet zo goed tegen de Tsjechen. We hebben daar vaker van verloren dan gewonnen. Laatste twee wedstrijden van verloren. Tsjechen hebben een heel hecht team. Hebben weinig uitblinkers. Die spits, die Schick loopt een beetje in het oog, doordat hij 3 doelpunten gemaakt heeft. Speelt bij Leverkusen. Ja, dat hele mooie doelpunt tegen de Schotten, absoluut. Dus die is in goede doen. Ze zijn fysiek sterk, houden wij niet zo van. Ze hebben veel lengte in de ploeg, zijn wij ook nooit zo dol op. Dus er zijn wel wat factoren die het allemaal niet automatisch maken. En toch, als je alles optelt, is Nederland absoluut de favoriet. Maar goed, ook hier gaat spelen dat mogen winnen is 1, maar moeten winnen. En daar die fase van toernooi zitten we nu is 2. Dus makkelijke wedstrijdjes bestaan niet meer, is zo'n cliché. Maar dat geldt zeker voor de wedstrijd tegen de Tsjechen. Het zou wel eens een hele close wedstrijd kunnen worden, maar ik denk toch dat Nederland in staat moet zijn. Zeker met dit 5-3-2 systeem. Veel bekritiseerd door mensen, maar een heel goed systeem als het er echt op aankomt wat mij betreft. Dus in die zin is Nederland licht favoriet, maar makkelijk gaat het niet worden. Maar we hopen wel op een weekje verlenging gewoon met de Nederlanders. Ja. En dan is er nog een andere wedstrijd, doen we ook nog eventjes, want dat is misschien wel nog stiekem de spannendste van de 4. Nou ja, België-Portugal is morgen de afsluitende wedstrijd van dit weekend. En ja, dat is de nummer 1 van de wereld. België nog altijd tegen de nummer 5, Portugal. Die kant van het schema, daar word je duizelig van. Want de winnaar moet dan tegen Italië straks. En daarna volgt ook nog, dat schema zit ontzettend zwaar in elkaar. België is bij veel mensen de favoriet van het toernooi. Ook omdat ze eens zijn op de wereldranglijst. Veel niet verloren hebben. België is bij mij niet zo de favoriet. Ik ben niet zo te spreken over de Belgische verdediging. Met toch wat oudere spelers vind ik wat aan aan de trage kant. Dus het wordt hartstikke close. Het is leuk als je ook op de wetkantoren ziet. Die durven ook niet echt een uitspraak te doen. Zitten dicht bij elkaar. Ook daar is België de lichte favoriet. Maar het zou mij niet verrassen. Enorme toernooiploeg dat Portugal. Heel vervelend om tegen te spelen. Heel blij dat Nederland er niet tegen hoeft te spelen. Onze zuiderburen wel. Kortom, het zou mij niet verrassen als Portugal toch in dat opzicht voor de eerste lichte verrassing gaat zorgen morgen. En de Belgen wel eens naar huis zou kunnen sturen. Gewaagde uitspraak, maar ik durf het toch wel te doen op de zaterdagmorgen. We gaan het zien. We gaan lekker kijken dit weekend. Sportcommentator Tom van het Hek. Ja, en een thema op het EK was de afgelopen dagen ook de anti-homo-wet van de Hongaarse premier Orbán. Ook voetballers hebben zich daarover uitgesproken. 2 weken geleden was er in Boedapest een grote demonstratie tegen die wet. Daarna was het eigenlijk stil op straat. Tot gisteravond, toen er een flashmob werd gehouden in het centrum van de Hongaarse hoofdstad, zag verslaggever Mark Hamer. Jongen, schaatsen. Een kleine 50-tal jongeren is deze avond naar het plein voor het parlement gekomen. We want to show our solidarity to the LGBTQI+ community. Because we think that this, een teken van solidariteit tegen de anti-homo-wet van premier Orbán, vertelt een van de organisatoren. We are support our fellow citizens. Het signaal moet duidelijk zijn. In Hungary, there's a lot less homophobic person than the government think. Het deel van de Hongaren dat homofoob is, is veel kleiner dan Orbán denkt. Boedapest is deze dagen op meerdere punten het middelpunt van Europa. Vanwege het EK voetbal, met onder andere de wedstrijd van Oranje morgenavond, maar ook van de Europese regeringsleiders die hun afschuw uitspreken over de wet van Orbán. It helps in the sense that... Ja, die woorden uit Europa helpen, zegt een van de deelnemers aan de flashmob. You know, we know that there's solidarity and we know that there's pressure, but also it does play right into the Hungarian government's hands. Why? Maar het speelt Orbán ook in de kaart. Hij kan niet meer laten zien dat hij de onafhankelijkheid van Hongarije binnen Europa weet te behouden. Een land dat protecting its sovereignty within the EU and protecting from Western liberalism. En dat hij het land behoedt van westerse liberale vrijheden. Yes, I think it helps a lot. It helps a lot for the community. Yes. Maar toch geloven de deelnemers dat de woorden van de Europese leiders, van de voetballers, wat Peter Gulácsis said, the goalkeeper of the Hungarian national team, was really supportive. En ook bij bijeenkomsten zoals vanavond hier op het plein. But a lot of protests like this will change Hungary, I think. Helpen om Hongarije te veranderen. Social activities, a lot of civic activities will change the country. Nee. Het aftellen is voor de afsluiting van de avond. De kiss in. Hey, Sabadachok! En dan wordt er voor 2 minuten gezoend. Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, mannen met vrouwen. In duo's of zelfs in trio's. Als dat niet One Love is. One Love, dat is ook de tekst die Wijnaldum morgen in de EK-wedstrijd tegen Tsjechië op zijn aanvoerdersband draagt. Ja, in Hongarije dus protesten tegen een anti-homo-wet. In Italië wordt al maanden geprobeerd om juist een wet aangenomen te krijgen die discriminatie van de LHBTI-gemeenschap verbiedt. Maar dat gaat niet vanzelf, omdat rechtsconservatieve partijen met steun van het Vaticaan die wet tot nu toe succesvol blokkeren. En dat maakt de Gay Pride in Rome vandaag nog politieker dan normaal, merkte correspondent Mustafa Margadi op een feestje. Het is de avond voor Gay Pride en in een park in de schaduw van het Colosseum heeft een aantal LHBTI-organisaties een voorpretfeestje georganiseerd. Eigenlijk een soort festival. Er zijn kraampjes waar je drankjes kunt halen of eten kunt halen. Maar wat je wel ziet is dat hier ook kraampjes zijn waar mensen informatie kunnen halen over ja, hoe het is om gay te zijn, waar je bijvoorbeeld advies kunt inwinnen. Want ja, het feestje hier is wel gezellig en de sfeer is goed. De mensen die zijn al lekker aan het dansen en een klein beetje aangeschoten, merk ik ook. Maar ja, die sfeer is niet altijd zo goed in de rest van Italië. In Italië is het nog best normaal om homoseksuelen uit te schelden en aan te pakken. Dat zegt Mario Colomarino, activist en medeorganisator van dit feest. Hij maakte het zelf ook mee dat hij midden op straat werd uitgescholden voor scheidflikken. En bijna in elkaar werd geslagen. Maar hij wist met hulp van vrienden te ontsnappen. Hij is lang niet de enige in Italië die dit overkomt. Uit Europees onderzoek blijkt ook dat het Italiaanse volk nog ver achterloopt qua homoacceptatie. Zo kunnen politici hier ongestraft zeggen dat ze hun zoon in de oven gooien als die homo blijkt te zijn. La cultura italiana è molto patriarcale. Italië is een land van mannen, zegt Mario's vriend en medeactivist Claudio Mazzella. Dus is het cultureel geaccepteerd om alles wat buiten het stereotype van dominant en macho valt aan te vallen. Lo stereotipo di maschio dominante ovviamente è questione di attacco. Dus willen de feestgangers hier dat de Italiaanse discriminatiewet wordt aangepast. Niet alleen religie en seksen moet je beschermen, ook seksualiteit en gender. Maar in katholiek Italië ondervinden ze veel weerstand. Van conservatieve partijen die ondersteund worden door christelijke organisaties. Die vinden dat homo's geen extra rechten nodig hebben. Maar vooral brengt die nieuwe wet hun vrijheid van meningsuiting in gevaar. E chi ricorre come fanno i gay alla procedura che in Italia è illegale. Als een homo wil trouwen, vind ik dat als katholiek niet alleen illegaal, zegt de christelijke activist Mario Adinolfi. Maar het is een criminele gruwel. Un abominio criminale. En die homo is een vijand van de staat. Secondo me è un nemico della nostra società. Als ik dat vind, roep ik dan op tot haat? Sto istigando all'odio. En moet ik dan 6 jaar de cel in? Devo subire 6 anni di carcere. Mario vindt zijn vrijheid van meningsuiting veel belangrijker en juist dat moet beschermd worden. La libertà d'espressione che a nostro avviso va tutelata. De kerk heeft altijd heel veel invloed gehad over Italië, maar dat lijkt wat dit onderwerp betreft te veranderen. Inmiddels is zo'n 60% van de Italianen voor de nieuwe wet tegen homohaat en er lijkt een meerderheid in het parlement te zijn. Het Vaticaan probeerde het parlement te beïnvloeden door een brief te sturen met een officiële klacht tegen die wet. Maar premier Draghi reageerde resoluut. We zijn een seculier land en niet confessioneel. En conservatieve Italianen zoals Mario Adinolfi maken zich nu zorgen. Want hij is bang om 2000 jaar geschiedenis te verliezen. Het Italië dat de verlichting zelfs tot aan Nederland heeft gebracht. Dat kwijtraken baart hem grote zorgen, zegt hij. Di diventare quella che viene colonizzata dall'Olanda. Sì, è un problema, lo considero un problema. Vieni più vicino, lasciati guardare, che negli occhi tuoi non si vedo. Kortom, de sfeer zit er bij het voorpretfeestje in het park zo lekker in, omdat men vertrouwen heeft dat de wet er uiteindelijk gaat komen. Mogelijk stemt de Senaat er deze maand nog over. Al weten ze dat de conservatieven de boel nog flink kunnen vertragen. Dit is uiteindelijk Italië. Bisogna protrarle per tanto tempo le cose. Waar alles traag gaat. Vanaf een gay pride feestje in Rome hoorde u correspondent Mustafa Margadi. En ze is aangeschoven voor het sportnieuws, Lieselot Thomassen. Nieke Groot is een echte vedette in het handbal. En ze keerde op verzoek van de bondscoach nog 1 keer terug voor de Olympische Spelen van Oranje. Ze zit bij de voorselectie. Maar het is volgens haar nog geen gelopen zaak dat ze ook daadwerkelijk naar de Spelen gaat. Nou, ik vind het niet heel vanzelfsprekend dat ik er maar bij zit. Ik ben 2 jaar niet bij geweest. Ja, ik moet wel het gevoel hebben dat ik wel echt met iets bij kan dragen. Meer dan de meiden die er al zitten. Anders, heb je dat nu? Nou, ik moet wel aardig aan de bak, ja. En dat vind ik alleen maar leuk. Leuk om te zien dat die jonge meiden het zo goed al doen en zoveel verantwoordelijkheid al nemen. Dus dat vind ik wel heel leuk om te zien. Problemen voor Mercedes-coureur Valtteri Bottas bij de training voor de Formule 1 van morgen in Oostenrijk. Want gisteren gebeurde dit. So, pit stop and then they go out, lay down a bit of rubber. Off he goes, whoa! Now that... Bottas spinde in de pits en kwam uit bij een ander team, dat van McLaren. Bottas wordt gestraft, hij moet morgen 3 plekken inleveren bij de start. Daphne Schippers is gisteravond Nederlands kampioen geworden op de 100 meter. Maar de atlete kampt met chronische rugklachten. En dat verstoort de voorbereiding op Tokio. Tot frustratie van Schippers. Ja, dat is het meest frustrerende wat je kan hebben. Als sporter dan doe je alles, maar dan ook alles om de beste te zijn, om de beste tijden te lopen. En dan word je gewoon teruggeworpen op een fysiek iets. En dat is gewoon echt heel pittig. Hoe lang heb je dit eigenlijk al? Dat het geconstateerd is met deze rug is 1,5 jaar. Maar ik zit zeker op 2,5 jaar dat ik echt wel last heb. De formatie in Den Haag zit muurvast. Zaakwaarnemer Mino Raiola heeft een oplossing, vertelt hij tegen Voetbal International. Hij is hartstikke trots op Denzel Dumfries. Ik ben zo trots op die jongen omdat ik zie hoe hij mensen bindt. Stuur hem naar Den Haag en hij lost die formatie op al. Dus de zaakwaarnemer van Dumfries. Ja, dat kan natuurlijk ook. Didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know I will. Ze is bijna 93 jaar en morgen zweeft ze door de lucht. Nelly Singerling hoopt met haar tweeling parachutesprong geld op te halen voor veteranen met PTSS die een hulphond nodig hebben. En ze is aan de lijn. Goedemorgen, mevrouw Singerling. Goedemorgen. Kijkt u uit naar uw sprong? Ja, heerlijk, die vrijheid. Als je daar in de lucht hangt, heerlijk. Niemand om je heen, hè? Je kunt met je armen slaan, je kunt doen en laten wat je wil. Het is zo vrij. En die vrijheid hebben wij te danken aan de mensen nu die PTSS hebben. En u heeft al veel vaker parachute gesprongen, hè? Hoe bent u daar zo bij gekomen? In 1958 werd er een club in Holland opgericht, de Nederlandse parachuteclub. En meneer, hoe heette die? Janus Plezier, die heeft die club opgericht. En dat was een kneelman, die kwam uit Indië vandaan. En het was nooit eerder gedaan. En er stond een advertentie in de krant dat je kon parachutespringen leren in Beek, dat was in Limburg. En daar heb ik me ingeschreven, heb ik 2 weken lessen gehad, 8 sprongen gemaakt en ik kreeg mijn brevet dat ik parachute mocht springen. En was u een van de weinige vrouwen daarbij, of misschien wel de enige? Ja, iedere 2 weken was er een nieuwe groep. Zo in mijn groep was ik de enige vrouw. Ja. En er zijn dus wel meer vrouwen geweest die dat brevet gehaald hebben. Ja, morgen springt u voor een speciaal doel, voor hulphonden voor militairen met PTSS. Hoe is dat zo gekomen? Ik ben een veteraan van de marine. En ik kreeg Checkpoint. Dat is een blad wat alleen veteranen krijgen. En er stond een advertentie in. Ze wilden geld ophalen voor PTSS-mensen. En je mocht dus iets, een idee geven wat je zou kunnen of willen doen om op die manier geld op te halen, donaties te krijgen. En ik heb gebeld en ik zeg, ik wil parachutespringen. Nee. En nou ja, dat is niet het... De meeste mensen die doen dat niet zo. Dat was meteen van, oh ja, leuk. Mm-hmm. Ja. En nou, ik hoorde niks. Ik denk, nou ja, je bent weer te oud, hè. Dat verhaaltje, dat hoor je steeds. En, maar toen werd ik na een maand werd ik opgebeld. U gaat parachutespringen. Ik zei, oh, great. Wanneer en hoe en met wie enzovoort. Ja. Nou, dat zo is het begonnen. Ja, ja. En u zegt net al, ik ben zelf veteraan. U weet dus ook uit eigen ervaring waarom hulphonden zo belangrijk zijn. Oh, absoluut. Want ik heb in Brombeek gewoond. Dat is een tehuis voor militairen. Ik was 49 mannen en ik was de enige vrouw. Ja. Zo, al die mannen die er zitten, die zijn allemaal veteranen. Die hebben allemaal de oorlog ergens meegemaakt. En zo, je praat met die mensen en dan hoor je het een en ander. Ze vertellen je niet wat ze mee hebben gemaakt, maar ze vertellen wel dat ze 's nachts die nachtmerries hebben. Ja, ja. Hoeveel geld wilt u inzamelen met uw sprong? 25.000. Zoveel kost een hond. En ik ben nu net aan de... Wat? 100.000? Ja. Zo, ik heb nog 24.000 nodig. Zo, mensen, alsjeblieft, doneer. Doneer aan de sprong. En mensen die dat willen doen, die kunnen terecht op walkforveterans.nl. En u springt niet alleen, begreep ik, hè, morgen? Nee, helaas. Helaas? Ja, u was liever alleen de lucht ingegaan. Ja, ja, ik wil graag mijn eigen sprong maken, een static line sprong. Maar dat mag niet op deze leeftijd. Ze doen het nu een tweelingsprong. Die gaat er niet meer akkoord. Ah. Zeggen iemand op die leeftijd, nee, dat kan niet. Nee. Nou, misschien maar ja, kennen mij niet, hè? Nee, dat is natuurlijk zo. Maar goed, misschien is het ook wel leuk met een misschien heeft u een leuke man op uw rug morgen. Leuk, want ik spring met Jarno en dat is een... dat is een man van de landmacht, geloof ik. Het is een... Hoe noem je dat? Een majoor. Dat is wat ik zocht. Nou, dan hoop ik dat u een goed koppel bent in de lucht met Jarno morgen. Heel veel succes, mevrouw Singerling. Dank u wel. NTO Radio 1. Oh, ho, ho. Wat gaat dat tempo omhoog? De eerste etappe vertrekt uit Brest in Bretagne. En natuurlijk, wij zijn erbij. En in de verte zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Vanaf vandaag hoor je elke dag Radio Tour de France. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt in het peloton. Radio Tour de France, ça roule. Luister lekker vanaf vandaag. Wie, oh wie, gaat de sprint winnen? Elke toerdag vanaf 2:00. Ici Radio Tour de France. Radio Tour de France. Jongens, het gaat allemaal zo snel. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/kensmeel. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum.

Met Sunweb reis je nu naar Spanje. Heerlijk genieten in de zon vanaf €299 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Oh, ik ga iets leuks doen vanavond. Je zou toch thuis zijn? Ja, ben ik ook. Huh? Ik heb een optreden geregeld, live. Voor ons en een paar vrienden, hier, thuis. Boek een artiest, regel het zelf. Samen uit thuis.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05. We gaan het hebben over de toeslagenaffaire. Want de afhandeling loopt helemaal vast. Nu het aantal ouders dat zich meldt veel groter is dan gedacht. En als het zo doorgaat, kan het zomaar 10 jaar duren totdat alle zaken zijn afgehandeld. Rutger Groot-Wassink van de Vereniging Nederlandse Gemeenten maakt zich zorgen. Wij zien dat in de uitvoering van de afhandeling van de toeslagenaffaire het eigenlijk steeds moeilijker wordt. Dat de uitvoering ook vastloopt. De staatssecretaris erkent dat ook. Die zegt ook er moet een herijking komen. Dat lijkt ons buitengewoon verstandig. Want wij zien ook dat eigenlijk onder andere door de katshuisregeling de uitvoering steeds meer vastloopt. En dat is natuurlijk niet goed, want daarmee help je de mensen die het zwaarst getroffen zijn niet. Wat heeft de katshuisregeling daarmee te maken? Nou, de katshuisregeling is een hele generieke regeling, hè, waardoor er ook steeds meer mensen zich gemeld hebben. En wij hebben wel zorgen dat we de mensen die we in beeld hebben en die heel zwaar getroffen zijn, dat we die nu niet al effectief kunnen helpen. Ik ga daarover praten met politiek verslaggever Marleen de Rooij. Goedemorgen, Marleen. Goedemorgen. Ja, je hoorde het net al eventjes, de katshuisregeling. Die werd in december gepresenteerd door het kabinet. Leek de grote oplossing. Alle gedupeerden kregen €30.000. Maar dat is het dus toch niet? Nou, het is met name een oplossing voor gedupeerden die een relatief klein bedrag aan schade hadden. En voor hen is het een snelle oplossing. Hè? 19.000 ouders hebben dat bedrag, die €30.000, inmiddels gekregen. Maar vergeet niet, hun zaak is daarmee niet afgehandeld. Het zijn vooral de ouders met hogere schade. En dat zijn er een aantal. Hè? Sommige mensen hebben voor €80.000 of wel €100.000 aan schade. Ja, zij staan achteraan de rij. En gemeenten zeggen nu, ja, juist die mensen die moeten nu langer wachten door zo'n regeling als de katshuisregeling. Want op het moment dat die katshuisregeling in het leven werd geroepen, schoot het aantal mensen dat zich aanmelden, schoot omhoog. De teller staat nu op 42.000 mensen die zich als gedupeerde ouder hebben gemeld. En er komen er iedere week 500 tot 1000 bij. Dus dat aantallen loopt op. En de afdeling die al die schade moet afhandelen en die dossiers moet gaan sluiten uiteindelijk, die is alleen maar met die katshuisregeling bezig. En ja, die kan al dat werk gewoon niet aan. Nee, geld is dus niet het probleem, begrijp ik. Nee, geld is het probleem niet. Het kabinet zegt ook, ja, we zijn heel ruimhartig. We willen dit oplossen. €4 miljard hebben ze nu in de begroting staan voor dit en volgend jaar. Dat is natuurlijk, dat zijn geen malse bedragen. Maar het is echt de uitvoering. Het feit ook dat er iedere maand weer nieuwe regelingen wordt bedacht. Hè. Deze week hoorden we dat het kabinet ook voor alle ex-partners en voor alle kinderen een generiek bedrag wil uitdelen. Ja, dat is natuurlijk ook weer veel werk. En de gemeente waarschuwt dat dat alleen maar meer tijd gaat kosten. Ook het kabinet wil nu eigenlijk nieuwe generieke regelingen. Daar hebben wij echt wel grote zorgen over. Dat die, als je nieuwe generieke regelingen opstelt, dat daar weer een toeloop van mensen komt die de uitvoering verder bemoeilijkt. Dus wij zouden een pas op de plaats heel verstandig vinden. He, want zelfs de toets of mensen rechthebbend zijn of niet, die is nog helemaal niet volledig gedaan. En daar zit echt onze grote zorg. Ja, zo'n regeling, je kan het je voorstellen, kost gewoon ontzettend veel tijd en energie. En die afdeling, die is hard aan het werk, maar die kan dit gewoon niet aan. En echt schrijnende gevallen, ja, die staan daardoor achteraan een hele, hele lange rij. Ja, de gemeente waarschuwt daar dus voor, maar wat wil het kabinet gaan doen? Ja, het kabinet heeft dus deze week ook een brief geschreven. Zegt, ja, we zien ook dat het vastloopt. De mensen bij ons zijn heel hard aan het werk. Maar het lukt gewoon niet om dit bij te benen. Ze zeggen, het is tijd voor ja, deze zomer een moment om na te denken over hoe het anders kan. Maar hoe? Ja, de staatssecretaris weet het ook niet. Ze wil daarover een debat met de Tweede Kamer. Vraagt ook om mee te denken. Ondertussen zijn er wel een aantal ouders die meedenken. Ik sprak deze week Joël Heijner en Lynn Woodrow. Zelf twee gedupeerde ouders. Ook met flinke bedragen aan schade. En zij kwamen deze week met hun eigen plan naar het ministerie hoe het allemaal beter zou kunnen. We lopen nu naar het ministerie van Financiën. Waarom? We hebben daar een gesprek met allemaal mensen van de Belastingdienst. En dan gaan we het hebben over ons voorstel voor een andere oplossing voor de kinderopvangtoeslagaffaire. Twee gedupeerde ouders die een idee hebben hoe het beter kan. Ja, zo is het. Dus hoe gaat het tot nu toe? Langzaam, stroperig, weinig duidelijkheid voor ouders. Dit systeem, daar is wel over nagedacht, hoe dit opgebouwd is. Waarom werkt het dan niet? Het huidige systeem dat dateert uit december 2020, of daarvoor zelfs, toen er nog maar 9000 ouders in beeld waren. Nou, inmiddels staat de teller over de 42.000 heen, 42.000 gedupeerden. Dus het systeem is te klein voor het aantal ouders dat er uiteindelijk doorheen moet. Waar denkt u dat de oplossing ligt? De groep van 42.000 ouders kleiner maken en de afhandeling meer bij gemeentes neerleggen, zodat niet alles hier bij financiën hoeft te worden afgehandeld. Het land is een slim land. De Belastingdienst hoeft dit niet alleen te doen. Nou, zeggen die ouders dus, laat de gemeente een wat grotere rol spelen. Staan de gemeenten daarvoor open? Ook daar staan ze zeker voor open. Ze hebben allemaal teams die dicht bij de mensen staan. Dus zegt, kunnen we wel. Maar dan hebben we ook alle gegevens nodig. Dat mag nu allemaal niet vanwege privacyregels. Dus ook daar valt nog veel te winnen. Maar hoe dat allemaal verder moet lopen. Ja, donderdag is er een debat in de Tweede Kamer over. Er moeten nog heel veel stappen gemaakt worden. Veel te doen dus, maar we zullen het donderdag horen of er misschien in deze richting, zoals Joël en Lynn hebben bedacht, een oplossing komt. En jij blijft dat voor ons volgen. Politiek verslaggever Marleen de Roy. Naar Frankrijk. Daar wordt morgen de tweede ronde van de regionale verkiezingen gehouden. En bij de eerste ronde, die was een week geleden, was er één opvallende uitkomst. Slechts 1 op de 3 Fransen ging stemmen. Die opkomst was nog nooit zo laag. En uit onderzoek is gebleken dat vooral Franse jongeren thuis bleven. Waarom gaan zij niet stemmen? Correspondent Frank Renaud zocht het uit. Nog nooit gingen er zo weinig Fransen stemmen als afgelopen zondag. En specialisten en journalisten raakten er een week lang niet over uitgepraat. Plus de 2/3 des électeurs ne sont pas allés voter. C'est un tsunami, moi c'est l'abstention. Taux d'abstention sont particulièrement élevés. L'abstention d'une certaine manière qui était la grande vainqueur de ce premier tour des élections. Maar 1 op de 3 Fransen ging stemmen, wat een historisch dieptepunt is. Als je de cijfers goed bekijkt, zie je iets opvallends. De Franse jongeren zijn vooral thuisgebleven. Van degenen van 18 tot 24 jaar ging maar iets meer dan 1 op de 10 stemmen. Dat is dus nog veel minder dan gemiddeld. En waarom? Mon emploi du temps fait que je peux pas voter. J'ai aucune idée, je suis pas du tout encarté politiquement, donc. J'ai pas du tout fait de choix, j'ai pas encore réfléchi à ça, etc. Geen tijd of geen belangstelling. Daarom gingen jongeren niet stemmen. In de Franse politiek is daar bezorgdheid over. Keren Franse jongeren zich af van de democratie? Wel nee, zegt politicologe Anne Muxel. Le vote n'est plus le seul outil d'expression. Een stem uitbrengen bij verkiezingen is al lang niet meer heilig voor jongeren, zoals het vaak wel is voor ouderen die vinden dat je moet stemmen, zegt Anne Muxel. Ils votent quand ils jugent que la réponse électorale peut avoir un sens. Jongeren stemmen alleen nog als ze denken dat het ook echt effect heeft, dat het tot iets leidt. La palette de leurs outils démocratiques s'est élargie. Jongeren gebruiken andere middelen als ze iets willen bereiken en als ze denken dat stemmen niet helpt. Ils font du travail bénévole. Ze doen veel vrijwilligerswerk, ze doen mee aan demonstraties. Ils utilisent les réseaux sociaux et internet aussi pour se mobiliser pour les causes auxquelles ils croient. Op internet en op sociale media worden allerlei acties voor maatschappelijke doelen gestart. Avec des pétitions ou des mouvements de boycott. Er worden online petities opgezet voor klimaatmaatregelen bijvoorbeeld. Of er wordt opgeroepen tot het boycotten van bedrijven als die iets fout doen in de ogen van jongeren. Très défiante à l'égard de la politique institutionnelle qui cherche d'autres voies d'expression et de participation. Veel Franse jongeren zijn teleurgesteld in de oude politiek, in politici, in verkiezingen, omdat ze zien dat er maar weinig verandert. Maar ze zitten niet bij de pakken neer, ze proberen juist op een andere manier dan met een stembiljet hun doelen te bereiken. Quand ils s'abstiennent, eh bien, c'est aussi un message. Dat maar 1 op de 10 jongeren ging stemmen is een duidelijke boodschap aan de zittende politici, zegt onderzoekster Anne Muxel. Pas simplement un signe d'anomie. Jongeren keren zich niet af van de politiek, ze zijn maatschappelijk zelfs heel actief. Een message de mécontentement. Franse jongeren zijn ontevreden over politici en wat die doen. Jongeren hebben het idee dat ze met andere middelen meer kunnen bereiken dan met stemmen bij verkiezingen. Dat is de pijnlijke boodschap van de Franse jeugd aan Franse politici, zegt Anne Muxel. En morgen is dus in Frankrijk de tweede ronde van de regionale verkiezingen. Nieuws uit andere media, Lieselot Thomassen. De schildpaddenopvangcentra in Nederland zitten vol, meldt Omroep Friesland. Er worden steeds meer schildpadden in de natuur gevonden en naar de opvang gebracht. Gerard van der Wijk is eigenaar van de opvang in Harkema. En hij ziet dat alle schildpadden die binnengebracht worden er slecht aan toe zijn. Die HNC-klimaat, ze komen uit een tropisch klimaat. Ze kunnen net voldoende voedsel vinden. En uiteindelijk sterven ze. Een oplossing zou wijzen dat deze diersoorten verbinden worden. Hij pleit dus voor een verbod op de verkoop van schildpadjes omdat ze in de Nederlandse natuur verhongeren. Wetenschappers waarschuwen voor grote bedrijven die hun reclame willen overbrengen op slapende mensen. Telegraaf schrijft over een brief van 40 wetenschappers in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Onder meer Microsoft, Sony en Burger King hebben al geëxperimenteerd met het digitaal injecteren eigenlijk van hun producten in de dromen van slapende mensen. Het is geen grappige gimmick, maar een glijdende schaal met wezenlijke consequenties, waarschuwen de wetenschappers, want het beïnvloeden van dromen is dichtbij. 40 miljoen Amerikanen hebben smart speakers op hun slaapkamer. Je kunt gemakkelijk een wereld bedenken waarin die speakers worden gebruikt voor passieve, onbewuste reclame in de nacht, met of zonder toestemming. We zijn hier natuurlijk vooral bezig met de EK-wedstrijd Nederland-Tsjechië morgen. In Duitsland en Engeland gaan de gedachten nu al terug naar dinsdag, of uit naar dinsdag, als die twee landen tegen elkaar spelen. Want dat roept altijd nog herinneringen op aan de WK-finale van 1966... toen de Engelsen Duitsland op Wembley met 4-2 versloegen. In The Guardian staat vandaag hoe het personeel van de Duitse ambassade in Londen die dag beleefde. De ambassadeur was vooraf doodsbenauwd dat Duitsland zou winnen. Want dat zou al het diplomatieke werk in de 20 jaar sinds de Tweede Wereldoorlog in één klap teniet doen. Gelukkig voor hem won Engeland. En daarom ging het voltallige ambassadepersoneel de kroeg in om er uren later pas uit te komen en stom dronken. Dank je wel, Lieselot. Ja. Ja, het is weer versoepeldag vandaag. Op de meeste plekken hoef je geen mondkapje meer op. Alleen in het OV en op middelbare scholen is dat kapje nog verplicht. Betekent dus ook dat je hem niet meer op hoeft te doen op het moment dat je de supermarkt ingaat. Verslaggever Vincent van Rijn staat bij een supermarkt in Utrecht-Overvecht. Vincent, zie je nog veel mondkapjes? Nou, de winkel is pas net opengegaan, maar het is behoorlijk verdeeld. Ik schat zo in dat de helft van de mensen geen mondkapje meer op heeft, maar de andere helft toch nog wel. En ik had het er net even over met wat klanten. Sommigen zeggen dan van ja, het hoeft dan niet meer, maar ik voel me toch veiliger met zo'n mondkapje. Maar anderen die zijn juist opgelucht omdat ze het helemaal niet prettig vonden zitten. Ja, ik heb sowieso weinig geloof in de mondkapjes. Ik heb me er altijd wel netjes aan gehouden, maar per vandaag stop ik er ook even mee. Maar ik heb me wel al laten vaccineren 2 keer, dus ik hoop dat het voldoende is allemaal. Ja? Ja. Vindt u het fijn dat hij niet meer ophoeft in de winkel? Ja, in principe vind ik het ondingen. En de meeste mensen die gebruiken hem toch een keertje voor 100, geloof ik, heb ik het idee. Dus ik heb het idee dat het ook weinig meer helpt. Ja? Aan de ene kant goed, aan de andere kant niet. Dat ik denk van, ja. Waarom aan de ene kant goed, omdat het niet lekker zat? Ja, toch een hele hoop mensen zijn die daar niet aan de regels houden. En ik heb zoiets van, ik doe hem wel op, want ik heb gewoon COPD. En ik heb een hartpatiënt, dus ik heb zoiets van, ja. U houdt het mondkapje gewoon op? Ik hou hem nog even op. Ja, ben ik wel van plan. Jij draagt nog een mondkapje, maar het hoeft eigenlijk niet meer, hè? Nog niet. Oh, wist ik niet eens. Dus hij mag eigenlijk vandaag officieel af. Ja, kijk, je mag hem natuurlijk altijd opdoen voor je eigen veiligheid, maar het hoeft niet meer hier in de winkel. Oh, is dat sinds vandaag? Ja, het is vandaag ingegaan. Vind je het fijn dat het niet meer hoeft? Ik vind dat beter. Want het is irritant met ademen. Ken je die? Dat je zo benauwd raakt of zo. Ja. Ik vind het beter zonder een beetje lucht. Jasmina, teamleider bij de kassa. Klanten hoeven geen mondkapjes meer op te doen. Ja, ik weet niet. Ik ben wel een beetje in tegenstrijd. Want we moeten nog steeds wel in het openbaar vervoer natuurlijk een mondkapje dragen. Maar ik weet niet of het al tijd is om ook mondkapjes weg te halen. Dat weet ik nog niet. Nee. En zelf, ga je hem zelf nog dragen in de winkel? Nee. Ik ga hem toch niet dragen. Nee. Maar, Want tot nu toe moest dat wel. Dat lijkt me ook best wel pittig, want je werkt hier de hele dag. Ja, precies. Dat was wel lastig, ja. Dan zeggen we ook heel vaak, heeft het ook gewoon onder onze neus en zo. Als het niet mag, dan hoeft het niet, denk ik. Ja. Ja, wisselende reacties dus. En naast mij staat supermarktmanager Mustafa Soleimani. Mondkapjes zijn dus niet langer verplicht in de supermarkt. Wat vindt u daarvan? wat ik van vind. Ik heb dubbel gevoel erover. Aan de ene kant zijn heel veel klanten blij dat het eraf mag. Maar ik maak me wel zorgen over dat mensen op vakantie gaan. En dat wat daarna gebeurt in principe, daar maak ik me eigenlijk wel een beetje zorgen over. Of dat dan de corona weer oploopt. Ja, dat u dan in het najaar weer met allemaal strenge maatregelen hier in de winkel komt te zitten. Juist, ja, dat ja. Ja. Merkt u nou ook dat de klanten, want de laatste weken loopt corona terug in Nederland. Merkt u dat de klanten het de laatste weken lastiger vonden om zich eraan te houden? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb, de klanten hebben keurig gedragen. In het begin van de corona was het dat in dat moment echt even lastig. Maar daarna ging het vanzelf wel eigenlijk. Ja. Ja, we hoorden net al een medewerker, maar meer in het algemeen. Wat vinden de medewerkers ervan dat ze niet meer de hele dag met zo'n mondkapje hoeven te lopen? Ik heb het met medewerkers besproken. Sommigen zijn blij en dolgelukkig dat het ding af moet. En sommigen die hebben toch zijn vraagtekens bij. En daar hebben we het over gehad. Ik zeg, joh, als je het toch niet lekker voelt erbij, dat draag je hem even aan. En dat vonden ze geen probleem. Dus die medewerkers die ze eigenlijk niet prettig bijvoelen, gaan gewoon mondkapje aandragen. En de medewerkers die geen mondkapje willen aandragen, die dragen hem dan even niet aan. Nu is het wel de bedoeling dat klanten 1,5 meter afstand houden. Laten we nou even heel eerlijk zijn. Is toch bijna niet te doen in de supermarkt? Dat klopt, maar wij spreken de klanten erop aan. We proberen altijd wel die 1,5 meter te houden. Mocht de klant dichtbij komen, dan gaan we daar tegen die klant zeggen... meneer, zou u alsjeblieft 1,5 meter afstand willen houden? Dat doen we. We spreken altijd de klanten aan. Goed. Het is dus voor de een zegen, de ander voelt zich juist minder veilig. Maar vanaf vandaag mag je dus weer zonder mondkapje de winkel in. Een verslaggever Vincent van Rijn was bij een supermarkt in Utrecht. De Tour. Ja, als u meekijkt via de webcam, dan heeft u het al gezien. Onze studio hangt vol met slinger, met gele, groene bolletjes, vlaggetjes. De Tour de France gaat beginnen vandaag. Sportcommentator Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik heb gisteren mijn poeltje ingevuld. Ik heb er helemaal zin in. Hoe zit het met jou? Ja, ik ook. We praten er al weken over. En weet je, het is weer anders dan vorig jaar, hè, toen we die gemankeerde Tour hadden. Tenminste, in een gemankeerd seizoen, 100 dagen koers in het najaar. Ja, toen was alles anders. Nu is het in ieder geval allemaal op de normale tijd en de normale jaargetijden. Ja, dat betekent toch gewoon dat we ons opmaken weer voor een hele serieuze Tour met een hele hoop kandidaten voor de eindoverwinning. Ja, alles anders zeg je, maar wordt het wel gewoon weer Roglic, Pogacar, eigenlijk net als vorig jaar? Dat zijn denk ik wel de twee voornaamste mannen voor het algemeen klassement. Persoonlijk schat ik Roglic iets hoger in dan Pogacar. Van Roglic hebben we trouwens een hele tijd niks meer gehoord. Hè, want na Luik-Bastenaken-Luik heeft hij alleen nog maar getraind. Wilde geen wedstrijden rijden. Pogacar won bijvoorbeeld nog de Ronde van Slovenië. Maar Roglic heeft eerder al bewezen dat hij na een lange trainingsperiode heel goed aan de start kan komen van een ronde. En ik denk dat hij heel veel geleerd heeft van vorig jaar. Hè, van dat uit de handen laten glippen van die eindzegen op de ene laatste dag in die tijdrit. Dat zal hem denk ik niet meer zo snel overkomen. En wat denk je van de Nederlanders? We hebben Nederlanders voor het algemeen klassement. Onder andere Wilco Kelderman en Bauke Mollema. Wat ik daarvan verwacht. Het zou fantastisch zijn als een van die twee een plek in de top 10 zou bereiken. Maar eerlijk gezegd, ik durf het daar niet geld op te gaan zetten. Ja, en de Nederlanders met name kijken we natuurlijk naar één Nederlander. En daar kijken we vandaag al meteen naar. En morgen, dat is Mathieu van der Poel. Dat is toch de grootste kanshebber op een gele trui in het begin van deze Tour de France. Want je moet gewoon bedenken, degene die vandaag de etappe wint, pakt meteen de gele trui. Parcours is op het lijf geschreven van Mathieu van der Poel. En dat geldt morgen ook. Vandaag een aankomstberg op, althans heuvel op. Morgen aankomst heuvel op de Muur der Bretagne. Kortom, dat is echt het werk, hè? Spekkie voor het bekkie van Mathieu van der Poel. En het is dus niet echt makkelijk inkomen, ook voor de klassementsmannen. Nee, ze moeten heel attent zijn. Want met name die eerste dagen van de Tour, hè, die zijn toch altijd gekenmerkt door heel veel nerveuze toestanden. Renners die proberen uit de problemen te blijven en daardoor eigenlijk vaak anderen en zichzelf ook weer in de problemen brengen. Want iedereen wil eigenlijk redelijk vooraan zitten. Dus dat betekent dat die ploegen de kopmannen weer naar voren loodsen. Terwijl de kanshebbers op de etappe-overwinning, die willen daar ook zitten. Ja, en dat op die Bretonse wegen, dat zijn toch vrij smalle, bochtige wegen. Kortom, dat kan nog wel eens heel gevaarlijk worden worden in die eerste dagen. Dus klassementsrenners moeten enorm oppassen. Ja, en je kunt zomaar achterstand oplopen op die Bretonse wegen. Want ik denk nog even terug aan Tom Dumoulin een paar jaar geleden. Finish op Muur de Bretagne. En daar verloor hij heel veel tijd door een kapot achterwiel. En Mathieu van der Poel zei je al, kijken we naar vandaag, naar wie nog meer? Ja, Van der Poel, dan denk je ook meteen aan de eeuwige concurrent natuurlijk. Aan Wout van Aert. Ook een beetje diezelfde capaciteiten. Die kan dat ook heel goed. Julien Alaphilippe is ook een renner die enorm goed uit de voeten kan op zo'n aankomst. Maar wie weet hoor, misschien zien we ook in één keer Primoz Roglic naar voren schieten. Want die kan dat ook. Of Pogacar. Dus het wordt gewoon een super interessante etappe. Vandaag en morgen. Spannend vanaf dag 1 de Tour de France die vandaag van start gaat. Vanaf 2 uur Radio Tour op deze zender. 1, 2, 3 voor de dag. En er is veel meer sport vandaag. De eerste kwartfinales van het EK voetbal, de achtste finales moet ik zeggen, zijn vandaag. Wales tegen Denemarken en Italië neemt het op tegen Oostenrijk. Maar de meeste Nederlanders zullen meer bezig zijn met morgen, want dan speelt Nederland om 6 uur tegen Tsjechië. We gaan niet alleen fietsen en voetballen, maar ook nog racen in de Formule 1 in Oostenrijk. De Grand Prix van Steiermark op het thuiscircuit van Red Bull, team van Max Verstappen. Vorige week won Verstappen de Grand Prix van Frankrijk. Om 3 uur begint de kwalificatie voor de startpositie. Ja, en niet alleen in Nederland mogen vandaag de mondkapjes af. Het geldt ook voor Spanje. Correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben ze er in Spanje naartoe geleefd? Kan je wel zeggen. Ik zit zelf op de hoek van de straat bij mijn krantenkiosk. Een beetje mensen te tellen die de kapjes inmiddels af hebben. Nou, ongeveer 2 van de 3. Ook mensen die hem nog op hebben. Maar ja, het is toch echt wel een dag na 401 dagen. Want hier gold altijd die plicht om buiten die mondkapjes vooral op te houden. Na 401 dagen, meer dan een jaar, kunnen die kapjes eindelijk af. Binnen nog wel, maar buiten hoeft het dus niet meer. En dan moeten mensen dus wel even aan wennen. Ja, en je ziet ook, en ik liep ook net even naar mijn krantenkiosk, krantje halen, daar het verzoek om ze vooral toch nog even op te houden. Je moet daar zo half naar binnen lopen en zeggen, man, hou me alsjeblieft op, gaat me veel te snel. Want is de grootste coronapiek nu voorbij in Spanje? Ja, het meeste is wel voorbij. Hè. Cijfers zijn laag. Maar ja, toch gebeuren er nog steeds dingen waar we ook van schrikken. Voorpagina nieuws vandaag. Een massale uitbraak van corona op Mallorca na studentenfeesten. Meer dan 600 studenten zijn daar besmet geraakt. Afkomstig uit 7 deelstaten. Meer dan 2000 mensen inmiddels weer teruggezet in quarantaine. Ja, dat zijn toch dingen waar ze hier van schrikken. Want vergeet daar ook niet bij, die mondkapjes af is ook natuurlijk een maatregel geweest om hier toeristen weer naartoe terug te krijgen. Dat moet hierdoor, mensen moeten hierdoor weer gestimuleerd worden om naar de stranden te gaan, naar Spanje te komen. Ja, dan is dit weer slecht nieuws. Goed, het land blijft overigens wel op oranje voor Nederland, voor de Duitsers, voor de Engelsen. Dat is nog niet voorbij. Nee, correspondent Rob Zoutberg vanuit Madrid. Dit was het NOS Radio 1-journaal van zaterdag 26 juni. Vanmiddag dus Radio Tour hier op deze zender. Ik wens u een hele fijne dag en dat begint met Nieuwsweekend. Peter de Bie, Mieke van der Wij. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Je hoort wel eens zeggen dat wij Nederlanders geen verstand hebben van lekker eten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Neem barbecuen. Hoe bijzonder is dat? Als eindelijk de zon schijnt. Ja, dat begrijpen ze niet in andere landen. Lekker sausje erbij, brood. En als er dan soms wat in het water valt, dan smaakt het er niet minder om. Barbecuen met Calvé. Hoe lekker is dat? MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Barbecue kies en mix, 4 voor 10 euro. En groene lunch, snack of pasta salades, 2 voor 5 euro. Jumbo, supporter van superfans. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, maar de 1,5 meter maatregel nog wel geldt, zal de politie daar niet streng op controleren. Het is geen prioriteit en we hebben er de mensen niet voor, zei nationaal commandant voor de coronacrisis Wolders hier in het Radio 1 Journaal. De werkdruk was het afgelopen jaar enorm hoog bij de politie en collega's moeten onder meer 200.000 overuren compenseren, zei hij. Het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident is vorig jaar niet ver.